grzybowy. Littor Sal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 czerwca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej to Partia Republikańska. Po pożarze w Nowej Białej żołnierze wojsk terytorialnych pomagają mieszkańcom usuwać zniszczenia. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia. Partię Republikańską powołano na zjeździe w Warszawie. Ugrupowanie ma wchodzić w skład Zjednoczonej Prawicy. Ma też blisko współpracować z innymi prawicowymi środowiskami. Przewodniczący Komitetu Zjednoczeniowego Partii Republikańskiej i Porozumienia Adam Bielan wskazywał, że nowe ugrupowanie w centrum chce stawiać wolność. Idea wolności indywidualnej, wolności narodowej, wrażliwej społecznie, wolności gospodarczej. Wolność jest bowiem wartością najwyższą, cenioną przez nas Polaków. Republikanie zadeklarowali chęć współpracy z innymi partiami w ramach Zjednoczonej Prawicy. Na taką współpracę liczył również obecny na zjeździe prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dziś Republikanizm praktyczny to jedność, jedność obozu Zjednoczonej Prawicy. To jest dzisiaj fundament. Prezentacja programu Partii Republikańskiej, jak i wybory władz ugrupowania mają odbyć się jesienią. Michał Fedusio, Polskie Radio. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej. Terytorialsi usuwają zniszczenia, dostarczają wodę oraz prąd. Zostaniemy na miejscu tak długo, jak długo będzie wymagała tego sytuacja, mówi rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak. Żołnierze są wyposażeni w lekki sprzęt, narzędzia, które pozwolą im dotrzeć w miejsca, gdzie na tym etapie nadzór budowlany będzie oceniał to, jak doszło do pożaru. Będziemy pomagali w usuwaniu skutków tego pożaru. Jesteśmy też w gotowości do dostarczania wody pitnej. Jesteśmy w gotowości również do dostarczania prądu. Nasze jednostki posiadają maszty oświetleniowe, będą mogły oświetlać teren tak, aby można było prowadzić działania w nocy. Wczoraj w Nowej Białej spłonęło 21 budynków mieszkalnych i 23 gospodarcze. 9 osób zostało rannych. Na miejscu pożaru rano był premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że w ciągu kilku dni mieszkańcy otrzymają pomoc od państwa. Do 18 czynny jest mobilny punkt szczepień przy Placu Katedralnym w Łodzi. Dla chętnych przygotowano 1000 dawek jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson, mówi pełnomocniczka wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Tutaj pierwszeństwo mają osoby w kryzysie bezdomności, osoby ubogie, potrzebujące, które wcześniej nie miały okazji się zaszczepić bądź nie były na to jeszcze gotowe w jakiś sposób. Dzisiaj tutaj przy okazji zupy na Pietrynie będą miały taką możliwość i już od godziny 10 pojawiają się osoby, które są w tej chwili już zaszczepione. Mobilny punkt szczepień stanie przy Placu Katedralnym także za tydzień. Papież zaapelował do władz wojskowych w Mianmie, by otworzyły korytarze humanitarne dla głodujących i uszanowały neutralność. Neutralność miejsc kultu religijnego. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież dołączył do apelu birmańskich biskupów, którzy prosili władze wojskowe o pozwolenie na dotarcie z pomocą do głodujących. Napisali, że reżim celowo głodzi niewinnych obywateli. Jak przypomniał papież, episkopat Mianmy zaapelował również, by ustały ataki na miejsca kultu, a także szpitale i szkoły, w których wysiedleni ludzie szukają schronienia. Niech serce Chrystusa dotknie serca wszystkich, by w Mianmie zapanował pokój. W związku z obchodzonym dziś Międzynarodowym Dniem Uchodźcy, Franciszek zaapelował o solidarność wobec przybyszów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za 4 godziny w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się koncert To, co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka. W pierwszej części Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra najsłynniejsze piosenki artysty w aranżacji Wojciecha Kostrzewy. Będą to m.in. Parostatek, Byle było tak, czy Rysunek na szkle, mówi Michał Klauza, dyrektor artystyczny orkiestry. Wojciech Kostrzewa napisał bardzo zgrabny, co robocza nazwa medley, poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. Wykorzystał jego przeboje, opracował je na orkiestrę symfoniczną i bardzo serdecznie Państwa zapraszam na cały koncert, To co najpiękniejsze, a my ten utwór zaprezentujemy w pierwszej części koncertu. W drugiej części orkiestra oraz soliści przypomną kolejne utwory.

gdybym mogła jeszcze raz, jedną noc, lubię skraść. Gdybym mogła, Skarby i gdybym mogła z zapętlonym samplem Jerzego Miliana. Pierwszą godzinę naszego spotkania rozpoczęliśmy coverem utworu Nowa Aleksandria, a na początek drugiej godziny kolejna część tej samej płyty, czyli piątkowego albumu Raz, Dwa. No to tym małym zapętleniem witam się z Państwem raz jeszcze. 12 minut po godzinie 16. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dziś wyjątkowo audycja, czy już Państwo słyszeli, w dwugodzinnym wydaniu, więc spróbuję poumijać Państwu czas jeszcze do godziny 17. Oczywiście w towarzystwie najlepszych muzycznych nowości. On the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long. the chaise longue all day long, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue all day long, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue, on the chaise longue all day long, on the chaise longue. All day long on the chaise long, czyli wizja idealnego dnia, szczególnie tak gorącego. Nie wiem jak u Państwa, ale na Myśliwieckiej panuje dziś wyjątkowy upał i zdecydowanie przydałby się taki chaise long do odpoczynku. A wracając do muzyki. No właśnie, za ten chaise long odpowiedzialny jest, proszę Państwa, kobiecy duet Wet Leg, a ten utwór to ich absolutny debiut. Zadziorny, lekki, bardzo wciągający. Muszę trochę poprorokować i powiedzieć, że dziewczyny na pewno jeszcze sporo na scenie zamieszają. Powiem też Państwu, że ten tydzień w ogóle był bardzo obfity w takie właśnie świetne debiuty, nie tylko francuskie, ale także polskie. A wśród nich na przykład Dominika Płonka, która w końcu śpiewa po polsku. I se popija kombuczą, jedzie ulicą borsuczą. Cały dzień o tobie zapomina, świetnie się trzyma. Wieczorem sobie przypomina, jak napisałeś, że tak jej zależy, dłonie i ścierpły. Wysłała ryzykowną wiadomość, upuściła telefon i boi się sprawdzić, co teraz na nim jest. Gdyby nie twoje uniki, zgrabne teksty i popychanie przez przyciąganie, czy wyjechałaby? Czy wyjechałaby? Gdyby nie twoje uniki, zgrabne teksty i popychanie przyciąganie, czy wyjechałaby? Czy wyjechałaby? Możesz już przyjść, możesz już być. Niech to się nie skończy znowu na ekranie. Z kolejną zą piszę kolejne zdanie. Dzięki temu podprzątałam po poprzednim bałaganie. Czy możesz już przyjść? Tak, jej zależy, głowa jej zwięgła. Potrafi się rozpłakać pod maską. Jadąc południe trzecim MPK-iem, ja dobrze, że matę i zbieram. Gdyby nie twoje uniki, zgrabne teksty i popychanie przez przyciąganie, czy wyjechałaby? Czy wyjechałaby? Gdyby nie twoje uniki, zgrabne teksty i popychanie przez przyciąganie, czy wyjechałaby? Czy wyjechałaby? Logicznie troszeczkę pogubiłam w refrenie, ale już tak zostanie. Melisę pobija, popija kombuczą, jedzie ulicą borsuczą. Od razu zauroczył mnie ten tekst, ten rym i myślę, że Dominika Płonka naprawdę posiada tę nieczęstą umiejętność pisania bardzo wpadających w ucho, ale przy okazji zgrabnych tekstów. Czy wyjechałaby? Taki jest tytuł tego utworu. I to właściwie dobre pytanie, szczególnie w przypadku piosenki, która opowiada o trudnych relacjach, o trudnych sytuacjach w związku i o miłosnych rozterkach. Dużo w tym utworze bliskiej mi wrażliwości i bardzo się cieszę, że ktoś taki jak Dominika Płonka zaczyna tworzyć i dzielić się tą twórczością ze światem. A pozostając w temacie związków i niedawno debiutujących polskich wokalistek, czas na mój ulubiony alt. Zalia i Odpływam. Znów rozpalasz mnie w myślach, tobie każdy grzech. Z moich ran zaplata sny. Odpływam, nie słyszę nic. Już nie rozpadam się, składasz każdą moją część. Parę zdań za krótkich chwil. Odpływam. Nie słyszę obcych słów w głowie, własną mam. Żyję w rytmie snu, wyznaczają czas, nie chcę już. Każdy grzech z moich ran zaplatasz sny. Odpływam. Luster wciąż widzieć obcą twarz, nie chcę już, nie chcę więcej kłamstw, bo nie tak to czuję, nie chcę znów plątać się, nie lubię widzieć twarzy stojąc za szkłem, słyszeć obcy głos, być tak daleko stąd, bo ty znów rozpalasz mnie w myślach, tobie każdy grzech z moich ran zaplatasz sny. Odpływam, nie słyszę nic. Znów rozpalasz mnie w myślach, tobie każdy grzech z moich ran zaplatasz sny. Odpływam, nie słyszę nic. Już nie rozpadam się, składasz każdą moją część. Parę zdań za krótkich chwil. Odpływam. Odpływam. Odpływam. Odpływam. Odpływam. Nie słyszę nic. Odpływam. Odpływam. Odpływam. Nie słyszę nic. Muzyczna nowość od Zali. Opowieść o wzajemnej, niewymuszonej miłości. Odpływam. To przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. 24, no prawie 25 minut po godzinie 16. A ja w ciągu tej już sporo ponad godzinnej audycji nie zaprezentowałam jeszcze żadnego utworu, który pojawił się w muzycznych propozycjach od Państwa, więc teraz myślę, że ten czas, że czas te zaległości nadrobić. Co tydzień staram się wybierać coś z tych podsyłanych przez Państwa propozycji i dziś wybór padł na propozycję od stałego słuchacza Nikifora. I jest to premierowy singiel zwiastujący pierwsze nowe wydawnictwo Gipsa. Czarno na białym. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Wyruszyłem w drogę mając osiem na się wiosce. Na Poznaniu zwiedziłem mały procent świata. Pewnych miejsc w mojej głowie nigdy nie zapomnę. Tylko pozwól do niektórych przypadkiem nie wracać. Jeden dzień zmienia wszystko wokół co jest obce. Nauczyłem po drodze na nowo się poznawać. Ale nikt nie ostrzegał, że na samej prostej trzeba też czasem za siebie się poodwracać. Nie ma miejsca jak dom, a sam miałem ich już ze sto. Dziś tylko muzyka to schron. Jedyne co noszę na stałe przy sobie jak bagaż doświadczeń i głos. Jak emocje, których nie mogę zostawić, bo zawsze się kończy to nierówną grą. Powoli pod prąd, za dobrze skręcam, przydałoby się w końcu ruszyć na wprost. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu okrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Nie wiem czy ta droga mogła być krótsza. Do tej pory tylko cztery zimy w roku. Oddaliłem się jedynie od bankructwa. Nie ma szans, aby stanąć na poboczu. Od narodzin tylko wiatru umiem słuchać. Uchy wciąż na opinię rozsądku. Moje serce to na pewno nie sługa. Ale dla ciebie zwiedzi zakamarki mroku. Więc nigdy nie obiecuj wspólnej trasy. Nigdy nie obiecuj, że dla ciebie hajs to w sumie nic nie znaczy. Zawiedziony byłem milion sto tysięcy raz. Tak więc może w innym życiu jeszcze szczerze pogadamy. Do wszystkich zagubionych gdzieś po drodze braci. Do wszystkich dam, dla których królem byłem żadnym. Może to dobrze, że nas różnią drogą wskazy. Może kiedyś pogadamy. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu odkrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Na który biegun trzeba dojść na szlaku życia. Z natury lubię powędrować w długi rejs. Pośrodku ciszy sam siebie znowu okrywam. Nie ma jeszcze kluczy stworzonych dla naszych serc. Don't sound just feel like it's open now. Oh, oh, Gips i kompas to propozycja muzyczna od stałego słuchacza Nikifora. I przy okazji zapowiedź zaplanowanej na wrzesień płyty Czarno na białym. Propozycja nietypowa, przynajmniej dla tej audycji, a ja bardzo za nią dziękuję i przypominam, że jeżeli mają Państwo więcej takich muzycznych smaczków z kategorii nowości, które chcieliby Państwo usłyszeć w kolejnej audycji, czy już Państwo słyszeli, albo może sami Państwo tworzą, to oczywiście niezmiennie zachęcam do dzielenia się tą muzyką i wysyłania propozycji na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A teraz kolejny męski, fantastyczny głos i coś na apatię. Krzysztof Zalewski. Na apatię zim, na nerwice lat, na niepokój wielkich miast, na zbyt gęsty mrok, na za krótkie sny, na targany skurczem świat. Jeden prosty gest, jedna prosta myśl przeciw stumetrowym falom, na nerwowy śmiech, na rozumu brak, zrobić coś, żeby mniej się bać. Mam to, wymyśliłem i mam to, już się nie boję, bo znalazłem dzisiaj, znalazłem broń. Zanikanie nocnego nieba, na nietrafiony w porę żart, na głupotę najwyższego szczebla. Pszczoła gładzi żądło, gdy zaczyna padać. To może nie pomaga, ale jakże uspokaja, naprzeciw stumetrowych fal. Dziś spokojnie mogę stać, bo mam to na apokalipsę, na wędrówkę ludów, nuklearny wybuch, kwaśny deszcz i pół dubla. Mam to, wymyśliłem i mam to, już się nie boję, bo znalazłem dzisiaj, znalazłem broń. Deszcz i wódu, na bez miłości cały rok, na nuklearny wybuch, na z jasnego nieba grom, na brak rozumu, znalazłem dzisiaj. Na apatię. Krzysztof Zalewski. Utwór z płyty Zabawa, która ukazała się we wrześniu 2020 roku, ale kilka dni temu, dokładniej we wtorek 15 czerwca, ukazał się do niej teledysk. I zarówno teledysk, jak i w ogóle cała piosenka, no, mocno dają do myślenia i zadają pytanie, Jak nie zwariować w rzeczywistości, która każdego dnia straszy nas widmem apokalipsy? A to nie jest łatwe pytanie. Do teledysku oczywiście Państwa odsyłam, a teraz kieruję się dalej, w stronę kolejnej nowości. Tym razem nowości płytowej. Paula i Karol. Safe from harm. I Paula, i Karol. To przed chwilą w radiowej trójce. Life Strange. Taki tytuł nosi świeżutki album grupy, z którego oczywiście ta piosenka pochodzi. I to jest, proszę Państwa, naprawdę piękna, radosna i słoneczna płyta. Pełna miłości, beztroski i wiosny, a może nawet lata. Bardzo polecam posłuchać się całości, szczególnie w ponure dni, bo wtedy poprawa humoru gwarantowana. Wczoraj Paula i Karol świętowali premierę nowej płyty koncertem na warszawskim Placu Zabaw nad Wisłą i z tego, co mi wiadomo, koncertów będzie więcej, w tym jeden z nich na tegorocznym Jarocinie, także będzie można też podziwiać ich na żywo, a to oczywiście jeszcze więcej dodatkowego słońca i uśmiechu.

show a part of your world they can dream about. It will seem a fair idea if you make it their idea. Go back to your corner, let them come to you. Patience is the hardest thing to have to learn. Desire burns. Pushing in will ruin all. You must bide your time. So we'll see in water, wait for love to grow. Fantastyczne Kings of Convenience z albumu Peace or Love. No, można się przy tym utworze porządnie rozmarzyć. Pani Monika napisała przed chwilą, że Kings of Convenience słucha od zawsze, dokładniej od kilkunastu lat, a ta nowa płyta to niezwykła perełka. Już zdążyłam posłuchać jej 10 razy, tak napisała pani Monika. No ja coś czuję, że będę dziś wracała z Myśliwieckiej do domu z tym albumem w słuchawkach, bo niesamowicie się tej płyty słucha. Za każdym razem zachwycam i czymś zupełnie nowym. No dobrze, to pozostaniemy jeszcze na moment przy pięknych melodiach i przy duetach. Choć tym razem na trójkowej antenie zagości nie duet męski, ale damsko-męski duet małżeński. Kozyrska i Sieczak. Spojrzenia prosto w słońce, gdy wzrok mój zupełnie inny niż my. Nieokreślonych pragnień i tak poczekam, aż zabierze je nocny wieczór stracać, gdy na moim horyzoncie już śpi. Wrażliwość, miłość i spokój, a poza tym piękne harmonie i bardzo ładne teksty. To oczywiście Kozyrska i Sieczek w utworze Powroty. Trzeci i ostatni singiel ze zbliżającej się debiutanckiej płyty. Nowe Niebo, której premiera już 25 czerwca. A ja już mogę Państwu obiecać, że ten duet jeszcze nie raz pojawi się w audycji, czy już Państwo słyszeli. Niecałe 8 minut zostało nam do godziny 17. Jak się pewnie Państwo domyślają, dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność. Nazywam się Justyna Grabasz. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Słyszymy się w najbliższy wtorek. A że to będzie noc kupały, to ja się naprawdę nie mogę doczekać. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy jeszcze jednym duetem, bardzo udaną muzyczną współpracą. Muchy i Monika Bożym w utworze Lato 2010. I nie będą śpiewać o tym, że słońce świeci nad nami, bo był utwór o takim tytule. Chociaż to akurat prawda. Będzie to akurat bardzo melancholijna opowieść o mijającej młodości. Zostawiam Państwa z tą kompozycją. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia. Mamy noce i dni podobne sny, do stracenia tyle, co za oknem. Łączy nas bieg codziennych spraw, podobno będzie za to niebo. Czasem chcemy się znów poczuć, a wtedy wszystko jest za wysoko. Tyle zdarzyło się i dorósł świat latem pewnego roku. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. I znów co tydzień przez dwa dni ulice jak teatry. Widać tylko to, co widz powinien zobaczyć. Ten złoty strzał to dla tych par palących przed śniadaniem. Dorosłe dzieci i ich świat pewnego roku latem. Za zdrowie pięknych nas, za nie najlepszy czas tym bardziej. Zanim za wczesny świt rzuci nas światu na pożarcie. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Nie powtórzą się, nie powtórzą się te noce. Thank you.